lieve mensen. We zijn met heel veel nu bij elkaar. En de grote ombouw gaat nu beginnen. Dat betekent dat de tafels uitgeklapt worden en dat de stoelen aan de tafels worden gezet. Jullie mogen meehelpen. Luister naar de mensen die weten wat er moet gebeuren. Want het gaat heel precies en het gaat volgens een heel gestructureerd plan. De tafels staan onder de stoelen of onder de kleden. En een vraag is, doe alsjeblieft voorzichtig. Er zijn mensen die slecht ter been zijn. Er zijn veel kleine kinderen. Maar deze kerk is ook een monumentaal en mooi gebouw. Dus wees alsjeblieft voorzichtig met de tafels en de stoelen. Rustig de tafels kunnen opzetten. En daarachter, als er mensen zijn die willen helpen, mogen ze met de stoelen daar helpen. Hier worden de tafels neergezet en hiervoor komen tafels. Ik heb het eerst idee met ja. I don't know.